Матай 16 дугаар бүлэг. Фарисе болон Садукайчууд ирээд түүнийг сорж тэнгэрээс тэмдэг үзүүлэхийг гуйв. Есүс тэдэнд хариулна. Ороо болохоор та нар тэнгэр улаарч байна, цэлмэг болно гэдэг. Өглөө нь тэнгэр улаан бүрхэг байна, өнөөдөр шуурх тавайхна гэж ярьдаг. Та нар тэнгэрийн байдлыг ялган мэдэж чаддаг хэрнэ? Цаг үеийн тэмдгүүдийг ялгаж ирс чадна уу? Бузарулан завхай үеийнхэн тэмдгийг эрэл хийлдэг. Йонагийн тэмдгээс гадна өөр тэмдэг өгөгдөхгүй гэж хэлээд тэр тэднийг орхин явлаа. Шавнер нь нөгөө тал дээрхтэй талхавчирхаа мартсан ажээ. Есүс тэдэнд Фарисе болон Садукайчдын хөрөнгөнөөс сэрэмжил, болгоомжил гэхэд тэд өөр хоорондоо "Энэ нь бид талх аваагүйгээс болсон хэрэг" гэцгээв. Харин Есүс үүнийг мэдээд "Итгэл багтай хүмүүсээ, та нар чинь юунд хоорондоо талх байхгүйгаа ярилцсан уу? Одоо хүртэл та нар ойлгож ч санаж чадахгүй байгаа юм уу? 5 талхаар 5,000 хүнийг хооллоход кичнээ сакс цуглуулсан билээ. Эсвэл 7 талхыг 4,000 хүнд өгч хичнээ том сакс цуглуулснаач санахгүй байна уу? Би та нарт талхны тухай яриагүйг яагаад ойлгодоггүй юм бэ? Харин Фарисе болоод Садукайчуудын хөрөнгөнөөс болгоомжил гэв. Тэгтэл тэд Есүс талхны хөрөнгөнөөс биш, харин Фарисе болон Садукайчуудын сургаалаас болгоомжил гэж айлдсныг ухаарав. Есүс Цезар Филиппийн нутагт очих үед шавнараасаа "Хүмүүс хүний хүүг хин гэж ярьж байна?" гэж асуув. Тэгтэн тэд "Зарим нь баптизм хүртээгч Йохан, зарим нь Елия, харин зарим нь Еремай эсвэл Иш үзүүлэгчдийн нэг гэж ярьдаг" гэхэд тэр "Харин та нар намайг хин гэж хэлэх вэ?" гэсэнд Симон Петр "Та бол Христ, амьд урхны хүү мөн" гэв. Есүс түүнд хариулна. "Бариона Симона, чи ерөөлтэй. Учир нь үүнийг чамд мах цусна биш, харин тэнгэр дэх миний эцэг илчилсэн юм. Би мөн чамд хэлий. Чи бол Петр. Энэ хатан дээр би өөрийн чуулганыг босгох бөгөөд түүнийг үхсдийн орны хаалгад ийлэхгүй. Би чамд тэнгэрийн хаанчлалын дэлхүүрийг өгнө. Чи газар дээр юуг холбоно, тэр нь тэнгэрт холбогдно. Газар дээр юуг тайлна, тэр нь тэнгэрт тайлагдах болно" гэлээ. Тэгээд тэр өөрийг нь Христ мөн гэдгийг хинт ч хэлэх ёсгүйг шавнартан анхааруулав. Тэр цагаас эхлэн Есүс Христ шавнартаа өөрийн Иерусалим руу явах ахлагчд, ахлах тахилч нар болон хуулийн багш нараас их зовлон амсах, алуулах 3 дахь хоног дээр амьлах ёстойгоо илэрхийлж эхлэв. Петр түүнийг татаж "Эзэн минь, таныг бурхан өршөөг. Ийм юм танд хизээч тохиолдохгүй" гэж зэмлэж эхэлсэнд тэр эргэж Петрт "Миний араас зайл, Сатана. Чи надад бүдрэх чулуу болж байна. Учир нь чи бурхны ямыг бас харин хүний хийгэл бододог" гэлээ. Тэгээд Есүс шавнартаа "Хэрв хэн нэг нь миний араас явахыг хүсвэл тэр нь өөрийгөө үгүйсгийг. Загал майган үрч намайг дагаг. Учир нь хэн өөрийнхөө амийг аврахыг хүснэ тэр хүн түүнийг алдна. Харин хэн миний төлөө өөрийн амийг алдна тэр хүн түүнийг олно. Учир нь хүн бүх дэлхийг олж авсан ч амиан алдвал ямар ашиг байх үлээ? Эсвэл амийнхаа оронд юуган өгөх үлээ? Учир нь хүний хүү тэнгэрлэгч нарын хамт эцгийнхээ алдрын дотор ирж хүн бүрд үйлсийнхэн дагуу хариуг өгнө. Үнэнээр би та нарт хэлий. Энэ зогсож байгаа хүмүүсээс зарим нь хүний хүүг хаанчлалынхан дотор ирэхийг харах хүртэл үхлийг үл амсна" гэж айлдав.